Jött a dráma. Van olyan dráma, ami meg folytatódik. Van olyan dráma, ami csak most kezdődik. Azt hiszed nagy a dugó? Mondok én nagyobba. Jó, van ez így. Boldog új hetet szeretnénk ez kívánni mindenkinek. Most már ez ilyen igazi nyári hét, egy csomóan már nyaralni mennek ilyenkor. Már suli sincs szerintem, nincs, ez már tudni. Valószínűleg nincs. Már nincs suli. Már mindenkinek van ideje mindenre, nem? Elkezdődnek azok a napok, amikor bemész dolgozni, és már sokkal kevesebben vannak, mert mindenki ugye elmegy valahova. Ja, neked se kell dolgozni, csak így nem tudom, így letörled az asztalt. Nyaralni tudom is, én úgy tudtam, hogy elmaradt idén a szegénység Magyarországon. Tele van a Balaton. Tele van a Balaton is, igaz, hogy németek, de mindenki boldog, ha jól tudom. De amúgy az viszont elkeserítő, hogy így várod, hogy ilyen jó idő legyen, elkezdődik a nyár, és gyakorlatilag már mindjárt vége az első hónapnak, és a nyár az mindig így elszalad. Most még mindannyian kielvezhetjük ezt a jó időt, és talán ez az első olyan hét, hogy nincs is ilyen borzalmas rohadék hőség, hanem egyszerűen csak kényelmes. De hogy nem, most az lesz, egész héten borzalmas rohadék hőség. Mit múlt héten volt hőségriadó, nem? Most még melegebb lesz, mint múlt. Mi? Még gondoltad, hogy vége a nyárnak? Június. Azt gondoltam, hogy végre itt az ősz, nem szoktam hozzá ilyen hosszú jó időhöz. Igen. Tehát abba gondoljatok ti is nyugodtan bele, amiben mi is belegondoltunk a hétvégén, hogy gyakorlatilag október óta vártuk, hogy jöjjön a jó idő. Végre eljött egy hete, vagy kettő, és hát már csak egy olyan 8 van hátra, 10 van hátra belőle. Ennyi volt. Jó, köszi, hogy lehangolt. Jó, szóval a legfontosabb, amit most el kell nektek mondanunk, aminél nem lesz fontosabb ma info, az, hogy júliusban évadot zárunk, ősszel kezdődnek az évadok, és nyár közepén zárjuk, és elmegyünk egy hosszabb szünetre, amikor mi is pihenünk, meg előkészítjük a következő évadot, meg minden változtatást. Begyógyulnak a lelki sebeink. Hát meg nem vagyok már biztos benne, hogy tudunk költözni, de legalábbis jó lenne ilyenekre időzíteni ezeket. De szokott lenni ilyen évad zárunk, most is lesz, a leírásban ott vannak a linkek. És egy link van, ahol meg lehet venni a jegyet az évad záróra. Ez júli 11-én lesz Dürer kertben, majd odaírjuk, hogy pontosan hogy lesz ez még a kezdés, de hogy az lesz, hogy ott leszünk így a színpadon, egy ilyen, nem tudom, egy-másfél órát, így a csokival, meg még egyéb barátokkal és üzletfelekkel. Azért nem mondom, mert még nem tudom, hogy pontosan ki lesz, de többen is lesznek rajtunk kívül. Lehet, hogy amúgy a klímaszerelőnk lesz. Lehet, jó lenne egy ilyen extra mini vidám péntek, meg mindenféle jó móka. Utána meg közös iszogatás, beszélgetés, igen, egy lehet kis bonding. Ismerkedni. Igen, mármint ti egymással ismerkedhettek. Igen, igen. Soki az senki ne szóljon hozzá. Ja, igen, légy szíves. Tehát az mindig jó látni, hogyha ilyen eseményeket megismerkedtek egymással, esetleg utána is tartjátok a kapcsolatot. Ez egy csütörtöki nap, júli 11, jegyek a leírásban. Szóval ott Tali, nem tudom, mit várnak az emberek, de hát csak egy laza beszélgetés, egy kicsit lezárjuk az évet, aztán meg iszogatás. Semmi világ megváltó, de szerintem jó volt a múltkor is ott is. A Grundot megtöltöttük, tök jó fej emberek voltak, egymással beszélgettek, fiúk, lányok, mindenki volt. Ja, péntekre vegyetek ki Szabit, aztán gyertek el, beszélgessetek egymással. Szóval tegnap jött a dráma, nem tudom, ki nézte végig közületek a meccset, nyilván ugye a kígyóváló libernyákok, akik néznek minket, nem biztos, hogy mindenki látta. 100. percben jött a magyar gól. Úgy érzem, hogy azért a győzelmért mind megküzdöttünk itt a tévé előtt is. Leizzadtál? Leizzadtam. Respekt, hogy végignyomtátok a 100 percet, ez biztos elfáradtál benne. Így feküdtem a kanapén, nyomkodtam a telefonomat, és fáradtam. Te is, belenéztem, hogy mit magyaráztok a csoportba, hogy még megy a meccs, és akkor így megnyitottam a telefonon a média klikket, és az a 99. perc, mondom, én már itt maradok, csak lesz egy gól, ha már ide jöttem, és akkor volt egy szöglet. És akkor gól, mondom, na jó. Akkor igen, de mások meg ott frissítgették a média klikket, aztán sehogy nem sikerült nézni. Teljesen rendben volt a média klik, rögtön bejött. Neked. Nekem igen. Hát amúgy azokat is sajnálom, akiknek a elmaradott Csehországban mondjuk le van tiltva a média klik, nekünk legalább ez megadatik, kinek mit intézett, ugye bár a kormánya. Kemény meccs volt, nem volt a legizgalmasabb végig, bár azért volt egy-két momentum, de ez így, ez a kilépő, ez szerintem rendben volt. Meg szokott jönni gyakran a magyar meccseken a végén a dráma, én úgy érzem. Egész sokszor volt az elmúlt időszakban. De amúgy ez most reálisan mit jelent? Még nem jutottunk tovább, ugye? Van rá esély, egész jó esély, de elronthatják még. Jól foglaltam össze? Elronthatják még az örömünket valakik, igen, de nagyon egyszerű a képlet, nem kell izzadni. Mert a gólkülönbségünk nem olyan jó. De gondolom azért a legtöbb harmadiknak sem olyan jó. Azért egy harmadiknak miért lenne olyan jó gólkülönbség? Hát... valakinek nagyon pluszos a gólkülönbség, az nem lenne harmadik. Nem, szóval azért nem, sajnos nem így van, de... De a legtöbb harmadiknak azért nem lesz pluszos a gólkülönbsége, nem? Könnyen meg lehet, hogy de. Próbálok itt pozitív lenni. Most. Hát mindegy, Ádám, nem kell. Azért ez most úgy néz ki, hogy a harmadikak közül nulla közeli inkább az átlag gólkülönbség. Van még, akinek mínusz egyes, az albánoknak, meg a cseheknek. Nekünk mínusz hármas, a többieknek meg nullás, meg egyes. Nekünk a legrosszabb. Nekünk a legrosszabb a gólkülönbség, de nekünk már van három pont. Neki arra ne építsünk. És most még kik játszanak, akkor hogy van? Hát most ebből még, még mindenki. Hogy kell ki? Mindenki? Ebből még mindenki játszik. Érzem, de figyelj, az van, hogy akkor a horvátod az az X2 lehet, tehát a horvátok nem nyerhetnek, a spanyol albánon az albánok nem nyerhetnek, az angol szlovén az angoloknak kell nyerni, a cseheknek, törököknek, ott a törököknek kell nyerni, vagy X, és a portugál grúzon is ugyancsak a grúzok nem nyerhetnek. De ez mind meg kell valósítani, vagy nem? Nem, ebből nem kell minden. Tehát az olasz spanyol az egy dolog, hogy az olaszok és a spanyolok nyerjenek, az angolok nyerjenek, talán ennyivel már meg is vagyunk. De jól jött volna a leX-elünk, az első meccs az melyik volt? Ja, mondjuk ott nem, ott nem voltunk közel a X-hez. Hát sajnos, ott az öt most a végére szedték össze magunkat. Ez a... Ja, de legalább most már összeszedték, meg jó volt tényleg a meccs. Most már Varga Barnáról is kiderült, hogy rendben van, hogy ott azért megijedtem. Néztem még az előző EB-n, amikor az Eriksen a dán gyerek nem maradt, és ez iszonyú para volt. És ott vagy 3-4 órát állt a meccs, amire újraélesztették és levitték a pályáról. Most 4 meccs van egyszer, vagy 2, vagy hogy van most? Úgy van, hogy egyszerre vannak a csoportokban a meccsek. Van 2 meccs van egyszerre? Hát 6 órakor és 9 órakor van. Ma lesz 4 meccs, szóval mire... Nem, ma kiderül a spanyol és az olasz. Jó, de lehet, hogy mire már vágottan látják, már kiderült, hogy tovább jutunk, vagy nem. Nem. Még az nem. Nem, aznap este már kiderülhet. Jó, na meglátjuk, lehet izgulni. Legalább, figyelj, így ezt jól megcsinálták a magyarok, mert nyilván a magyaroknak szurkolsz, és a többi meccsben annyira nem vagy érzelmileg investálva, de így, most egy csomó másik meccsben, és szurkolhatunk a magyaroknak, és investálhatunk bele érzelmileg, és van tétje számunkra is. Ez sokkal izgalmasabb így, mint hogy jaj, tuti tovább jutunk, akkor minek nézd a többi meccset? Így viszont azt mondod, hogy tudom, hogy kinek kell szurkolni mindig. Hát ez fantasztikus, ezt nem is lehetne jobban. Édes Isten, mondjuk az olaszok nem tudom, hogy fogják megverni a horvátokat, de túl sok meccset nem láttam amúgy, ami nem magyar volt ezen az EB-n. Most valószínűleg fogok. Még volt itt egy kis baleset is. Ez a Varga Barnabás. Amúgy azután pörögtek fel az események. Arccsonttörés. Jézus Krisztus. Valahogy összeakadtak talán a kapussal, úgy esett gyakorlatilag a hátára a Barnabás, hogy azért az fú, az meg elég ijesztően nézett ki. És utána azt látni, hogy az orvosok meg itt sétálgatnak fel a pályára. Frusztrált? Hát rendesen féltem. Hát ez, hogy lehet ilyet? Látják, hogy valami probléma van, és csak így sétálnak. Aztán jó, hát végül is. Lehet, hogy nem tudták tényleg, hogy mennyire komoly a baj, de lehet, hogy a hangulatból talán lejöhetett volna. Meg amikor már, tehát az, hogy valakit így kitakarnak. Jó, oké. Tehát ez egyértelmű. Szerintem csinálták a dolgokat, de lehet, hogy éppen a kamera olyat mutatott, ami nem. De ők, nekik nem a kamerából kéne. Meg... Nem, neked mutatott olyat, amiből te mást, szerintem ők helyszínen. Nekem, meg a Hajdubének is, aki ott volt a helyszínen, meg a Rosszinak, aki kiabált, hogy takarodjanak meg föl. Nézi. Nem, ő ott van a helyszínen. Értem, de ilyenkor biztos figyeli a kamerákat is. Hogy nem, de nem erről volt szó. Valószínűleg rossz infót kaptak. De azt gondolom, hogy... Biztosan nem beleszartak a munkájára. Itt azt akarom végigmondani, hogy ők professzionális orvosok vannak ott, és lehet, hogy te a tévéről nem biztos, hogy jobban tudod, hogy mit kéne csinálni. Nézd, ahogy azt is jobban tudom, hogy mit kell csinálni a pályán, ugye, mert nézem, utána úgy ezt is szerintem egy percen jobban belül tudom. Már mondtad, hogy kinek kéne passzolni, hogyan kellett volna, hogy ezt a helyzetet be kellett volna lőni. Hát ez a minimum. Igen, ezt is szóltál nekik, igazad van. Nem, az tegy furán nézett ki, és mondom, utána még a nyilatkozatban a Rossz is elmondta, és ő pedig ott volt a kispadon. Nem értették, hogy mi van, lehet, hogy nem jutott el hozzájuk rendesen ez az információval, amit nem vettek észre. Azt írják, hogy amíg a bírón, ami lesz, nem jöhetnek be. Ez a protokoll. De az az érdekes, hogy ezek az arcok már így fönn voltak a pályán, vagy már legalábbis futottak föl, még a Szoboszlai ment oda megfogni a hordágyat, hogy menjenek már gyorsabban. Szóval azért fura volt. Elhiszem, hogy lehet, hogy a bíróra kell itt várni, minden esetre nem volt megnyugtató. De a lényeg az, hogy akkor német kórházban a Varga Barnabás, úgyhogy nem hozták haza, van szerencséje. Úgyhogy lehet, hogy kórházi fertőzés sem kap el, és nem csak Párizs is kenyeret kap. Amúgy is azt gondolom, hogy valószínűleg nekik az olyan biztosításuk van, hogy itthon sem kéne aggódni. Hogy... Ne, de azért a kis Stuttgartban van, az ügyemben legalább egy smekleves neki, meg WC papír. Jó, ne jó. Legyen baja. Volt, akinek nem volt ennyire nyugodt az estéje, mint nekünk, mert a reptéren ragadt. Hát. Azt a kurva. Too close to home, ezt én is ismerem. Hát igen, csak mi nem ennyire időre mentünk azért a meccsre menni. Jó, ezt és úgy, hogy ráadásul amúgy most, hogy csak a végét nézzük meg, tehát kint egy stadionban azért egészen más a meccs hangulata. Nyilván ott végig szurkolsz, meg vagy csak végig sörözöl, már akkor is tök más a hangulat, mint hogyha tévében nézed. Valószínűleg egy jó élményről maradtak le ezek az emberek, akik valószínűleg már egy ideje tervezték, hogy milyen jó lesz ott a meccset nézni, és valószínűleg, ha valamelyik meccset megnéztem volna, akkor lehet, hogy ez. Hát erre lehetett ez volna a legjobb. Igen. De hát végül is 3 órás késéssel érkezett már alapból ugye a járat, és hát aztán elég hamar egyértelművé vált, hogy nem fognak tudni kiérni Stuttgartba. Nincs hangulat alakult ki. Meg mondták, hogy valami rendőrrel fenyegettek. Hanem a dolgozók. Ami nem hiszem, hogy jól jön ki amúgy, amikor tényleg időre igyekszel valahova, és aztán még téged fenyegetnek rendőrrel. De biztos, hogy lehet, hogy nagy indulatok voltak, ott el tudom képzelni, de hát ezek a fapados járatok nem a megbízhatóságukról híresek. De elvileg nem kaptak semmilyen tájékoztatást, hogy mennyit fog késni a repülő, meg hogy mi van vele. Viszont a Budapest Airport azt mondja, hogy de hát kaptak tájékoztatást, hiszen a járat indulási információja a terminálon mindvégig elérhetők voltak a járat információs kijelzőkön. Ezt azt hiszem, hogy ezt ismerjük, hogy mi. Oda volt írva egy TBD, végül is tájékoztatva volt. Az más kérdés, hogy nem pontosan. De nem tudom, hogy pont, hogy mi történt, lehet, hogy nem ez történt, lehet, hogy rögtön kiírták, hogy 4 órát fog késni. Végül is ugye az történt, hogy 52 fő nem is szállt föl a gépre, hanem ők lepakoltak, és haza. Megértem, amiért kimennél nincs, ezt lekésed. Hát lehet, legalább valahol ott volt egy tévé, és akkor meg tudták nézni úgy a meccset. Biztos nem voltak idegesek. Na jó, hát ezt tudom, együtt érzek velük, mondjuk az más. Valahova igyekeztek, mi meg a reptéren voltunk, A-ból B-be szállítottak minket 12 órán keresztül, aztán bebasztak minket egy szobában. Ez volt a legjobb része. Ja, aztán azért reggel korán kellett kivigyenek, és a kocsi visszafordult fél után, hogy mégsem megy a repülő. Csak a körforgalomig jutottunk. Legalább a körforgalom jól vissza tudott fordulni. Igen, az kényelmes volt, nem kellett ott Y-ba megfordulni. De ez nem Wizz-er volt, tudom, hogy sokkoló, mert általában Wizz-erről heti egy ilyen hír van amúgy. Sőt, nem is tudok Wizz-erről, ami nem késik. Igen, ez a jó öreg Eurowings azóta volt. Volt pedig ilyen szilveszteri. Azóta is mindig megírják, ha Wizz-er késik, ilyen nagyokat, kivéve amikor mi voltunk ott. Ez egy rekordot nem írják. És sokkal többet késett, mint előtte és utána, és hát ilyen 40 órát, vagy mennyit. Igen, 40 óra. De amikor 20 órát késik, azt mindig megírja minden. Reméljük, hogy azért tudták élvezni a meccset. Hát majd nyaraláson ezt elő lehet adni, ezt a sztorit, hogy mennyire idegesek voltak. Pár év múlva már lehet, hogy nevetnek majd ezen. Szóval az adóforintjaitok is munkában vannak, ugyanis a Megafon is készült az Európa-bajnokságra. Ez mi? Én is pont ezt szerettem volna kérdezni. Hát gondolták, hogy itt van egy cuki lány, ráadunk egy meszt, és labdázik, és akkor tapsolni fognak. Egy kettőt dekázik, ez már egyáltalán rossz. Lehet, igen, hogy sokkal többet nem tudnánk mi se. Nem is raknám fel videóra. De hát ez aranyos, nem? Ez szerintem eddig a legkevésbé káros Megafon videó. Meg így azt hiszed, hogy na most akkor majd történik valami, de aztán csak lúpolódik. Viszont engem a labda hangja idegesít, egy rendes labdát nem tudtak szerezni, csak ilyen strandlabdát. Csoki. Tényleg ott van 1000 ember, most nem biztos, hogy ott van még. Sajnos erre nem volt kapacitás. Összedugták a fejüket. Ezen a videón dolgozott 3 szerkesztő, 10 vágó, 3 operatőr, világító. Írók. Igen. Csak pár millió forintunkba került ez a videó, de szerintem megérte. Ha valami megérte, akkor ez megérte. Ez legalább senkinek nem rontja el a napján. Igen. Az Ibolya Csenge is biztos jól érezte magát, úgyhogy ez rendben van. Végre valami, amit mi is tudunk értékelni. Na, és mi van a szegény Andival? Hát... Bántották az embere? Nagyon sokan bántották szerintem. Amúgy tag érdekes lehet, hogy hirtelen mindenki rólad beszél, nem is, ráadásul nem a zenédről. Jó, melyik zenéről kellett volna beszélni? A Reptér? Ez nem az övé. Jó, mindegy. De az a Jódlisról. Méltatlannak és megalázónak érzem, hogy 8 ember előtt lépjek fel. Iratkozta Borsnak. Igen, és ezt nem teljesen értem, hogy miért kellett ebbe így belállnia. Lehet, hogy kiragadták a kontextusból. Lehet. Nem igaz az, hogy lett volna kit oda terelni, mert szinte üres volt az egész. Hát aki nem emlékszik, múlt héten ugye Szandi hát nem lépett föl egy fellépésén, ahol őt hívták egy ilyen egy jótékonysági eseményen. Lelkileg megviselt a történet, azt mondja. Nem csodálom, engem is megviselt volna, hogyha mindenki betalált volna ezzel. De hát most, hogyha azt nézzük, amit ő mondott, hogy akkor elvileg ott kiderült számukra, hogy ez egy jótékonysági rendezvény, majd felvették a gázsit és leléptek, anélkül, hogy lenyomta volna a koncertet, ez tag. Sokan fölháborodhatnak ezen, de valószínűleg tényleg hát csak nem akartak rosszat. Viszont... Azt mondja viszont, hogy nem szóltak nekik, hogy ez jótékonysági. De akkor miért mondta múltkor, hogy ott derült ki számukra? Nem szóltak nekik előzőleg. De hogyha ott derül ki... Hát az ott derül ki, az jótékonysági. Nem olyan, mintha otthon derült volna ki. Nem olyan, mert úgy válasz egy eseményt, hogy tudod, hogy mit válasz. Ez jogos felvetés amúgy. De azt mondják, hogy nem is kértek semmit, akkor is eljöttek volna, hogyha nem fizetik ki, csak hát a kezükbe nyomták a pénzt, és akkor eljöttek. Szandi viszont már azóta el is ment, visszautalta a pénzt, és hát készített egy fényképet is a családdal. Akinek gyűjtöttek? Igen. Itt vannak a családdal. Ne, jó. És akkor visszautalta a pénzt. Igen. Na. Az alapítványnak. Ez egy happy end, nem? Persze. Megtett, amit megtett. Ezek után mit kell végig húzni a sáron? Hát úgy, hogy még így egy ilyen kolompal, hogy... Igen, shame. Shame, hogy végig szerintem kell vonulni az országon. Azért nem értem, hogy valaki hibázik, és szereti az internet onnantól úgy keresztre feszíteni, hogy többet az le se tudjon jönni onnan, de szerintem, ha valakin látszik azt, hogy próbálja ezt kezelni, ahogy lehet, azért ennél sokkal jobban nem lehetne ezt még kezelni. Biztos lehetne még máshogy, de szerintem azért megvezekelt, szerintem bőven. Már azért is kellemes ez így, mert nagyon sokszor nem az a feeling ez embernek, hogy valaki csinál valami dolgot, ami felborodik az internet, és általában a legtöbb celeb itthon még nekik áll feljebb, és aztán még rápakol, és aztán még nagyobb hülyeséget csinál, és csak azért se ismeri be, hogy ő, és még nagyobb bunkó lesz. Szóval érted, hogy így az szokott lenni, hogy hát jó, akkor Max, bocsánatot kérek aztól, akit megsértettem, és akkor, ja jó. Hogyha valaki megsértettem. Na mindegy, és itt meg lehet, hogy tényleg volt egyéb kavarás is, amiről nem tettek, mert valószínűleg volt egy szervező, annak is van valami felelőssége, azt meg nem tudjuk, csak ugye Szandi a híres, és rajta van itt elhúzva minden felelősség. Ja, szerintem ez rendben van. Van még egy celebritás hírünk, hogyha érdekel. Ismered a Kern András legújabb filmjét? Pont a legutóbbi magyar filmmaratonban egy Kern András filmet néztem meg, ami a Gondolj rám. És ez tetszett? Nem annyira, de... De lehet, hogy ez az új filmje a Kern Andrásnak, ez majd tetszeni fog. Bár lopással vádolták meg a Kern András. A neves magyar színész és rendező élesen cáfolta azokat a vádakat, miszerint új filmje a Ma este gyilkolunk plakátját egy másik amerikai filmről, a Törbeejtve című alkotás plakátjáról másolta volna. A vádak szerint a két plakát túlzottan hasonlít egymásra, ami lopásra utal. Csak a plakátot nem rakták be ide. Egyedül azt felejtették el. Az egyetlen, amiről szól a cikk, azt nem rakták be. Fantasztikus. A színész és rendező hangsúlyozta, hogy minden film egyedi alkotás, amely saját jogán értékelendő. Azért ez nem egy olyan, ami cikket érdemel. Jaj, van hasonlóság benne. De azért gondoltam, hogy megnézhetnénk a trélert, mert nem, azt ugye, érdekel, hogy ráismersz-e valamire, vagy ismerősnek tartasz-e valamilyen másik filmet. Maga a film is nagyon hasonló. Nekem a trélerből úgy tűnt, hogy inspirálódott sokat a Knives Out-ból, de szerintem amúgy ezzel semmi gond nincsen. Mármint a Knives Out az nagyon sokat inspirálódott egy csomó minden másból. Hozza ezeket a nagyon tipikus ilyen Poirot, Kalambó vibe-okat, és... De hát ez a műfaj maga. Igen. Csak a műfaj, amúgy a Knives Out az volt benne szerintem, amit nagyon sokan szeretek, hogy tudod hozni csavart az addigi sztoriban, hogy azt hitted, hogy már elején ellövi, de aztán... Na szóval ez csavaros volt, nagyon jók voltak a színészek, nagyon jó volt a történet. És modernizált volt ez az egész zsáner. Szerintem amúgy ezt, hogy modernizálják ezt az ilyesfajta krimiket, szerintem azt is át lehet venni. Hogyha a Ma este gyilkolunk egy jó film lesz, akkor engem aztán nem fog zavarni, hogy oda van írva, hogy mint a Whispertonnál, meg a Balázs Kissnél, hogy inspired by. De amúgy az amerikai poszterek is állandóan egymásból inspirálódnak, azért ez nem egy új dolog. Csomó ilyen template van, amire felhúzható, vagy 10 ugyanolyan amerikai film, vannak ilyen gyűjtések ebből. Inkább az a baj, hogyha így ennyire hasonlítják Meyer Nyssauthoz, ami egy fantasztikus film szerintem. Egy baromi szórakoztató végig, ha valaki nem látta, mindenképp nézze meg. Chris Evans legszórakoztatóbb alakítása valaha. Szóval ehhez nehéz felnőni, hogy hasonlítanak egy baromi jó filmhez, és akkor most azt várja mindenki, hogy ez lesz a magyar Nyssauth. Hát igen. De maga az, hogy ilyen sokszínű színészgárda van itt, ez még azt jelenti, hogy lehet érdekes is. Meglátjuk. A Nyssauth annak a második része is, én azt is szerettem. Én jó, is, és jó. Elmentem moziba megnézni, és volt moziban. Még úgy emlékszem, hogy nem? Pazd meg, tényleg nem. Volt, ez Netflix megvette. Volt. De amúgy attól még lehet, hogy volt moziban, mert néha beküldik moziban Netflixes filmeket is. Viszont elmentem volna, mert volt olyan jó a Nyssauth 1, valószínűleg azt a jó kis sokkot, amit az első ja. tudott hozni, ezt nézett abban volna abban volt, ami szerintem abban is érték volt nagyon. Az a jó a Nyssauth-ban egy előre két rész alapján, hogy szórakoztató mindenképp végig, és kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a harmadiknak a setupja, meg az ötlete. Hát itt van. Jó, jogos. Meg elég sokszínű színészgárdákat szoktak összehozni, szóval ilyen szinten tényleg azt végtelenségig lehet gyártani. Megnézzük a trailert is, ezt akarod. Tudod, mit szeretek a legjobban a krimikben? Mindenki gyanús, aki él. És az is, aki halott. De ez még bármi lehet. Nekem nagyon erős Knives Out vibe-jaim vannak, és örülök neki. Örülsz, de szerintem csak amiatt is van, mert itt a krimiknek hasonló. Szóval nem a Knives Out az egyetlen krimi a világon. Persze, de amúgy, hogyha megnézettek, vannak hasonlóságok, de mondom, nekem ezzel nincsen problémám. Attól még valószínűleg nem ugyanaz lesz a sztori. Azt mondanám, hogy a gyilkos itt van a házban. Megijednék? Akkor kapd össze magad, mert nekünk kell kinyomoznunk, hogy ki az. Ebből még lehet valami jó is. Én bizakodó vagyok. Én kifejezetten várom, hogy ez egy jó film legyen. De amúgy például azt is eldobta a Knives Out-ból, nem, hogy emberek egy házban vannak összezárva, és van egy gyilkos. Ezt a Knives Out találtam. Ez vadonatúj ötlet volt. Ezt a Knives Out-ban volt először a világban. Ja. Ha már kultúra, figyelj, akkor ezt most játsszuk be. Egy néző küldte be, a Csokinak van igazát, hát... Újra dolgozta. Nézd meg. Ezt figyel. Megosztó témák, mindegyikre van véleményen. Twitteren fordnak a levelek, kommentek repkednek. Vajon ki áll igazán, hogy a szóló szerintem Csoki nagyban igazad. Mindig ő a számomra a támaszad. Minden adásban van valami újat. Hol van ez, hogy mindig várom már a már a másikat. Egy újabb nap, újabb kérdések. Jézusom! Amúgy ezt nagyon adom, hogy ez a hegedű szóló, de ilyen kicsit ilyen elektronikus. Ja, torzított hegedű szóló. Fantasztikus. Hát egyszer össze kéne szerveznünk egy ilyen, jól van ez így koncertet, és akkor... És emberek, akik el tudják játszani. Aha. Wow! Minden számot remake-el valaki. A tancsapda újra dolgozza a dadobisit. Igen, olyan lesz, mint az ilyen MTV ikon. És így tűnünk. Nem, te fogsz ott ülni, meg egy számítógép. ChatGPT be lesz kapcsolva, hogy erre létszős reagálj valamit. Ja, amúgy elég menő. Ezt érdekes látni, hogy embereket ez így inspirál, meg valamit csinálnak vele. Fú, mondjuk még egy számmal még tartozunk, azt hiszem. Hát sokkal. Majd jön a második lemez egyszer. Amikor nem számítanak rá az emberek, ha már előfizettem egy évre, de hogy az a baj, hogy egy koncerten, amikor két zenekar átáll, az is sok idő, de hogy számonként átállás legyen, az elképesztő szívás lenne, szóval. Meg lehet ezeket szervezni, Ádám, mint a, az ilyen VR The World-os koncerteken. Nem eleztük le a Tóth Gabit sajnos. Nem? Szerintem még nem. Jó, de hát ő mégis neki rendes zenéje van, szóval megértem, hogy... Azért, mert ezek az átdolgozások, látod, elviszik a kattintást. 20 ezer hallgatója van a folyamatos Petőfi díjas Tóth Gabinak. És nekünk? 15 ezer. 15 ezer, áááá! Tényleg ért is a zenéhez. Ja, hát ezt azért nem, tehát nem csak a Spotify hallgatottság. Lehet, hogy így inspiráljuk, hogy kiadjon egy új lemezt, mert azért az fontos szerintem, hogy... Igen, de nézzük, hogy már tavaly is adott ki. Hogy a díjakat azt mindig megkapja, csak elfelejtik, hogy a lemezt is hozzá kéne rakni. Hogy melyikért? Hát mint a Magna Cum Laude-nél is, tudod, hogy évzenekar, csak pont elfelejtették a lemezt kiadni ahhoz az évhez. Aha. Na mindegy, ez előfordul. Néha kell idő, hogy beérjen egy-egy album. Igen. Na jó, hát a múlt hét legnagyobb hírével csak most tudunk foglalkozni. Jó, van ez így. Nézzük, mi történt már megint öreg. Majár Péter, nem bírjuk, hogy ne legyen a hírekben. Hát valahogy mindig történik valami, olyan, mint egy ilyen rajzfilmhős, nem, hogy mindig bajba keveredik. Ja, hát ez olyan, de közben, hogy nyilván, hogyha valakin 1000 reflektor van és kamera, ott gyakorlatilag lehet elkapni valamit. Bárki lenne ennyi reflektor, valószínűleg tudnának írni valamit róla. Péntek hajnalban egy népszerű belvárosi szórakozó helyről vezették ki a biztonsági emberek Majár Pétert. Szemtanúk azt mondják, több vendégbe belekötött, hangoskodott és egyre minősíthetetlenebbül viselkedett. Az ATV.hu megkeresésére a rendőrség azt válaszolta, garázdaság és rongálás miatt nyomozás indult. Már is nyomozás indult? Hát igen, még aznap. Ilyenkor el tudják indítani a nyomozásokat gyorsan. De nem, hát a nyomozás az mindig elindul. Ja. Utána a kérdés, hogy történik-e valamilyen vádemelés. Nem tudtam, hogy ilyen nagy balhé volt ott. Én nem maradtam a Origót, nem olvastam a hétvégén. Hát. Jó, most mindent meg fogok tudni. Most itt, persze. Burizós, Magyar Péternek annyi. Közben Magyar Péter reagált a történtekre. Azt írta, idézzük, ember vagyok, hibáztam. De cáfolta, hogy bárkit zaklatott volna. Ezen a felvételen azt látni, ahogy egy felkapott belvárosi szórakozóhely biztonsági emberei fizikai erőszakot alkalmazva kivezetik Magyar Pétert a létesítményből péntek hajnalban. A riposzt szerint ugyanis a Tisza párt alelnöke az éjszaka folyamán agresszíven, garázda módon viselkedett. Szemtanúkra hivatkozva azt írják, hogy Magyar Péter több vendégbe belekötött, hangoskodott és egyre minősített. Ó, ezt látom, hogy melyik mi honnan idézni. Nebbül viselkedett. A bulvárportál úgy értesült, hogy Magyar Péter belekötött azokba is, akik telefonnal próbálták rögzíteni a tiszapárti politikus viselkedését. Az ATV.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság sajtóosztálya azt válaszolta. A budapesti rendőrfőkapitányság... Na mindegy, itt ismételgetik, amit már elmondott az elején a Stód utca. Magyar Péter azt mondja, hogy egy provokátor követte őket Budikon keresztül, meg hát többször is már követte őket, és hát próbálta tönkretenni az estejüket, és ez sikerült is. Elvette végül is a Magyar Péter a telefonját ennek az embernek, és emiatt is indulhatott ugye az eljárás. De megnézhetjük az eredeti cikket, hogy mit hozott a riposzt, mert ott vannak az eredeti videók. Szemtanúk állítják. Megütött egy embert, és erőszakkal ellopott egy telefon. Jó, mondjuk ez egy tényleg túlzásnak hangzik, hogy a Magyar Péternek most egy telefonlopásra van szüksége. Úgy gondolt, hogy eladta a fekete piacon. Mellékesben eljár szórakozóan, és telefonokat lopott. De vannak videók, hogyha lejjebb tekered, csak sajnos videások. Ez lassítva van. Igen, ott egy Magyar Péter dukalájkot legalábbis kivisznek. De az is lehet, hogy a Magyar Péter. Ja, már ez volt ugye kiblőrözve, nem látszódott rajta semmi. Jó, itt kivisztünk valakit. Igen. Jó. Jó, ez... Ez ennyi? Ez mi? Ez a... Öt kert. Jó, és akkor ott pedig Magyar Péter... Reklám! Magyar Péter egy reklámban szerepel, úgy tűnik. Ki az, aki videán reklámoz? Mire számít? Még egy. Jézus Krisztusom, bazzeny. Ezért... Ennyi? Ez ennyi volt ez a videó. Igen, így valaki ott megy. Egy buli úgy tűnik, hogy megtörtént, amin úgy tűnik, hogy Magyar Péter lehetett ott. Uh-huh. Ezt állítják legalábbis. De ezt nem is tagadta, hogy ott volt valami. Azt nem tagadta. Ja, ja. Viszont kialakult egy kisebb csörte, amit a nyugati fény hozott le leghitelesebben. Magyar Péter tisztába tette a fosos nadrág kérdését Bede Zsolt oldalán. Szerintem ennél jobb cím... Mi történik itt? Ennél jobb cím kevés volt idén. Fosos nadrág kérdés. Pontosan. Ugyanis az volt, hogy a Bede Zsolt kirakott egy képet, hogy kemény meccs lehetett a biztonságiakkal, ha összefosta magát Magyar Péter. Ez, jó, Bede Zsolt rakta ki az... Abból a 3 másodperces videóból ugye ezt az egy képet. Uh-huh. Édes Krisztusom, Bede Zsolt, bazd meg. Mondjuk ez nem rossz mém, nem? Elvált szar az élete, és 40 évesen a nadrágjába szarik, fogja rám, mondja Rogán a Hát ez rendben van. És azt a Magyar Péter is oda ment kommentelni. Ez azért jó, mert ebből az is kiderül, hogy mindenben hazudtok. Nem mindegy, hogy szarra vagy árnyékra vetőt Zsóti, meg hogy Photoshop lehetett. Ezt mondja Magyar Péter. Most előbb láttuk azt a videót, amúgy ott nem úgy néz ki, mint hogy konstans, egy fosos, összefosott, összehugyozott nadrágban lenne. Na jó, itt tart. De igen, okay. Ez valójában ez a kérdés. Ez a hét híre. Brüsszelbe lefosott a gatyájába. Pontosan, segítség. Brüsszel belefosott a gatyámba. A nyugati fény még mindig a mi tüntetésünk képét használja. Sokat gyára szólok a nyugati fénynek, hogy légy szíves, ne. Ne tegyen úgy, mint hogy közel lenne ehhez. Igen, köszönjük, akkor ezt csak mondtam. A legjobbat viszont az Origó írta címnek. Magyar Péter átlépett minden határt. Eddig soha nem vert magyar politikus civil embert. Ezzel vitatkoznál? Nem hozott a minden hírt, úgy tűnik az Origó. Szintén volt már velekedésre példa. Hát én is emlékszem egyre. Az egészben az a furcsa, hogy amiről múltkor beszéltünk, hogy a Rónai Egonos interjú kapcsán, hogy oda kell figyelnie most már Magyar Péternek, hogy hogyan viselkedik. Szerintem ez is ugyanebbe a kategóriába esik. Ahogy nézegettem a Redditet, még tényleg a követői is egyre többen ezt elismerik, hogy eztán erre igazából nincsen szükség. Én azt gondolom, hogy egy politikus is nyugodtan budizzon. Nagyon szar, amikor azt várjuk el, hogy ilyen képmutatóan ne tűnjön emberinek egy politikus, csak azért, mert politikával foglalkozik. De azért hasznosabb, hogyha nem tud ilyen helyzetekbe keveredni. Azt hiszem, láttam kommentekben, hogy ő is elismerte, hogy igen, ez most már meg kell szoknia, hogy az, ami eddig belefért az életébe, az most már nem feltétlen fér bele. Ezzel együtt kell élni, és igen, méltóság teljesebben viselkedni valószínűleg, mert most tényleg minden szem rászegeződik, és láthatóan minden meglátják, felveszik. Nem véletlen van, a politikusok valószínűleg nem nyilvános helyeken buliznak. De amúgy valószínűleg úgy is lehet rendesen, de hogy meg kell szokni az embernek, hogy felborult az élete valószínűleg pár hónap leforgás alatt. Emellett én azt gondolom, hogy ezzel nem lehet lekaraktergyilkolni egy embert, hogy bulizott bazen. Én szerintem ez még reklám is neki valahol. Csomó politikus manapság azért népszerű, mert a konvencionalistól eltér. Uh-huh. Trump is baromi népszerű, mert egyszerűen teljesen máshogy beszél, teljesen nem a szokott politikusi attitűdöket hozza, és ez tudom, hogy ritka, hogy amikor politikus valaki arról van szó, hogy bulizik, akkor nem az derül ki, hogy nem tudom, ereszeken csúszik le, meg nyilván nem lehet ezeket összehasonlítani. Meg nem tudom, vadászházakban ki tudja, mit csinál, szóval. Állítólag. Nem mondtam, hogy ki, de hogy azzal meg főleg nem lesz, nem lehet karaktergyilkolni valakit. Szerintem a magyar társadalom nem rezonál az, hogy valaki mondjuk direkt hergel, idegesít, és te fellépsz ellene, nem lesz, aki tényleg felháborodik. Legtöbb embernek ezt nem kell átélni, de valószínűleg, hogyha a legtöbb embernek ezt át kéne élni, hogy valaki folyamatosan követést kamerázza, és direkt hergeli. Nem tudom, volt dolgotok-e propagandistával, én is néha már elgondolkoztam ilyen szenáriókon, hogy... Hogy ellopod a telefonját? Hát nem, sokkal csúnyább dolgokat csinálnék néha emberekkel, akik... Csúnyát mondanál rá. Nyilván nem csinálunk ilyet, meg minket nem követnek így emberek, de hogy nem gondolom, hogyha valakit így tényleg követnek és provokálnak, és utána ebből balhé lesz, akkor szerintem a legtöbb ember azt mondja, hogy bazag, én is felcsesződtem. Én biztos. Neki ennél valószínűleg előrébb kell gondolkoznia. Ez ugyanúgy ott van, mint a feeling, hogy kommentelgetnie se kéne mindenhova, de amúgy szerintem egy átlag magyar nem fog ezen izelni, mert a legtöbb ember azt mondja, hogy őt is idegesíteni. Nem ezt venném elő. Nem biztos, hogy ez rezonálni fog, hogy ez volt elég. De lesz itt még elég, amit elő tudnak majd venni, biztos. De nem ez lesz az. Múltkor ugye a Szoboszlai meg a Dzsuzsák volt az öt kertben, most a Magyar Péter, bár ő nem a DJ pultnál, lehet, hogy ez is egy ilyen szelepkedés, nem? Hogy az öt kertben megjelenni, és akkor ott budizni. Hát ugye népemben. Igen. Azt kell, hogy bármilyen balhé van, utána az Orbán egy héttel, utána megjelenik a Pichis and Cream-ben. És elénekli a Kossuth Notát. Liget, vagy milyen? Nem elég. Morizon Ziget? Az a 30 pluszosok. Igen. Nagyon régen emlékszem, hogy 30 pluszosok vannak benne a budizni, de sem oda se férünk be, de hogy az évbe kéne, Morizons 2-be. Mori 2, elmegy az Orbán, amikor éppen akció van, koktél akció, és akkor ott megjelenni. Egyet fizet, kettőt kap sör akció, aranyászokat így iszta. Amúgy egy ideális világban nyugodtan elmehetne budizni egy politikus a Peaches and Cream-be. De legalább nem egy olyan házi budiban van, ahol láncon vezetett törpék borotválják egymást. Igen, és azon ki akar lenni, de hogy szerintem már nem tehetik meg ezek az emberek, hogy igyanak nagyon nyilvánosan. Jó, valaki megteheti, akit senkit se érdekel, de hogy aki ennyire szem előtt van, az egyszerűen most nem teheti meg, hogy nyilván nyilvánosan alkoholizáljon. Tudom, hogy nagy a nyomás, ott van, hogy mindenki meghívná, meg mindenki, ígyunk meg egy csak egyet, de hogy ezek olyan dolgok, amit most nem lehet megtenni szerintem. Nem akarunk itt képmutatók lenni, szerintem mindketten voltunk már. De nem is politikusok vagyunk, azóta, akire az egész országnak a figyelme szegeződik. Hogyha politikusok. Többen is vennek minket, mint a Bélát, aki tegnap előtt berúgott a penészre ki kocsmában. Média rabszolga vagy, aki bebaszik, aztán mi lesz? Semmi. De ez a politikus, az mégiscsak politikus, aki mást vállalt. Hát igen, aki a közösségi felhatalmazást kéri. Nyilván szerintem bárkinek, aki a közéletben szerepet vállal és kéri a figyelmet, azért valamennyire érdemes erre odafigyelni, és ezért tehát nem azt mondom, hogy most akkor soha többé senki nem ihat, meg nem lehet hajnalban részegen egy giroszt megenni a blahán. Nem azt mondta, senki soha nem ihat, de valószínűleg nyilvánosan nem érdemes, mert ilyenek lesznek belőle. Akit állandóan követnek mindenhova, és arra vannak emberek ráállítva, hogy csak menjenek provokálni, itt el kell fogadni, hogy sajnos az életed az alapjaiban megváltozott, és ezzel nincs mit csinálni, sajnos ez van. Lehet majd a Tisza pártnak lesznek buliai, amik zárt körülök, de valószínűleg oda is bejut valaki, aki... Hát vagy videók jutnak ki. Még szerintem, amit nem akarnak nyilvánosságra hozni a politikus, azok is egy csomószor nyilvánosságra kerülnek, ezek meg biztos, gyakorlatilag bármit csinál, az föl lesz véve. Ki kell menni tényleg Ibizára, de ott meg akkor lehet, hogy egy after movie-ben fog szerepelni, amikor nem akartál. Az is előfordul, igen. Gyanúsan pislogva. Hát igen, volt már ilyen is. Valamit még szeretnél ehhez hozzátenni? Azt, hogy szeretném, hogy Orbán is bulizzon valahol. Jöjjön már el, Orbán! Ja, az évzáró. Évadzárunk, rájön a bitya. Ő lesz a harmadik a színpadon. Ott van bölcsön. Üljünk már neki egy meghívót. Ne legyünk már bunkók. Pont már meg akarná venni a jegyet, és elfogyta. Biztos ő is nézi néha. Hát, jó, mert ez így. Tudnélek, szóval szerintem nem gyakran nézi a YouTube-ot, de akkor is reklámokkal. Nincs bejelentkezése. Én most mondom Orbán Viktor, hogyha úgy van, nincsen YouTube prémiumja. Meghívjuk a családi csomagban? Igen. Jó. Még egy helyet valahogy szerválok. Előfizetek egy nagyobb csomagra, csak Orbán Viktornak legyen YouTube prémium. Nem lehet reklámokkal nézni. Szerinted őt is ideg? Azt szerinted a Rogán reklámokkal nézi, mert hogy ő fizeti ezeket a ő minisztériuma? Lehet, hogy megnézzük, hogy miket dob föl, de amúgy... Visszanézi, hogy már csak azért is reklámmal nézi, mert hogy a megbízásokat aláírt, tehát hogy teljesítik. Pont ma reggel így A-ból B-ből, amíg átértem, gondoltam, az rövid idő, mondjuk nem volt olyan rövid idő, mert egy traktor ment előttem a félúton, de hogy megkerestem a rádió funkciót a kocsin, amit még sose kerestem meg, és megkerestem a Balázsékat. Hogy meg, wow. És 15 percből 12 reklám volt. Hát igen, ugye reggel 6-tól tart 10-ig az a műsor, és ha megnézed a YouTube-ra feltöltöttet, az 2 órás. Jó, de amúgy megértem, ez egy kereskedelmi rádió, nem a Balázsék hibája, hogy de volt ilyen valami nyereményjátékuk promója, aztán egy csomó másik promó, aztán a nyereményjátékról beszéltek, és rengeteg reklám, valami gyógyszer, mindegy, ilyen, mindenféle reklámoztak, de hogy ez a szar a rádióban, hogy igazából nem nagyon tudnak mit csinálni, szóval tök jó az interneten, hogy ha nagyon idegesít a reklám, akkor mondjuk előfizetek YouTube prémiumra, és onnantól semmilyen YouTube csatornán nem kapok reklámot, és akkor ez egy ilyen deal. De hogy tévében, meg a rádióban, mert hozzászoksz ahhoz, hogy nincs reklám, annyira idegesít a reklám, és nem tudsz mit csinálni ellen. Én azt mondanám, hogyha én állandóan a rádiót hallgatnék, előfizetnék a rádióra. De nem tudsz. De nem tudok. És nem is lehet ezt így meg utólag lehet meghallgatni, de ugye a tévé meg a rádiónak pont az élő varázsa szép benne, és most csak a zenét játszom be, addig helyette nem tudom, de hogy így furcsa így hallgatni egy ilyen médiát, úgyhogy megszoktad azt, hogy bazeg, inkább fizetek, bármire kattintok, nincs reklám. Mert nagyon sok akontom van, mert nagyon sok csatornánk van, és van, ami nincs prémium, és az van berakva, berakok egy YouTube videót, és így 2 reklám, rákattintok egy timestamp-re, és rögtön még 2 reklám, és mondom, ez borszalmas. Hát itt fölrobban a fejem. Szörnyű, nem tudom. Lehetetlenség már így élni. Ja. Hogyha egyszer előfizettél rá, de most olvastam is egy csörtét kommentekben, hogy valaki sokalta az 1700 forintot a YouTube prémiumért. 1007? Biztos, hogy nem több. Ott ennyit írtak, én nem emlékszem már, hogy de 2007-ért fizettem elő. De én ugye családira. De a 2007-ért 5 darab akkunt benne van, gyermekeim az Úrban. Mire vártok? És sokan írják, hogy nem hajlandóak előfizetni rá, meg akkor van úgy adblockkal meg tudják oldani. Hát jó, ez is egy út, de én több platformon próbálok, van, hogy egyszerre nézek YouTube-ot, valami, nem tudom, megy a tévébe, és akkor valamire rákattintok közben a mobilon, hogy nagyon még ezt valamit addig megnézek, amíg megy a háttérben ilyen lo-fi háttérzene, vagy mit tudom én. Nagyon könnyű hozzászokni szerintem a YouTube prémiumnak a dolgaihoz, az, hogy le tudod bezárni a képernyőt, az, hogy soha nem látsz reklámot. Az egy egészen más. Valakit nem idegesít amúgy. Van. Meg valószínűleg a rádióban sem idegesíti azokat, akik ehhez vannak. Sokalják az emberek a pénzt. Egy társadalom megszokja, hogy ingyen van utána, az, hogy nagyon nem fülik a fogad fizetni, de közben nem ingyen van, mert az időddel fizetsz, hogy egy csomó reklámot meghalsz, meg kényelmetlen, meg minden, de hogy közben a tévé sincs ingyen, mert a tévét is fizetni kell, és még reklám van. Ami... És még fizetjük adóból is. Adóból is? Hát a köztévét. Jó, a köztévé reklám az tényleg egy érdekes dolog, hogy a köztévé miért van reklám. Hát szóval megy a meccs, de hogy egyszerűen ilyen plusz finanszírozás, hogy még abból is, és akkor nem abból a 120 milliárdból dolgoznak, hanem még van mellette reklámbevételük. De hogy mi szükség van a likvimoli kenőolajokat bemutatni a meccsek szünetében, ahelyett, hogy valami érdemi műsor menne. És még a saját reklámokat is úgy érzem, hogy egy kicsit sok azért 2024-ben az, hogy milyen műsorok lesznek. Az, hogy egy foci meccsen elmondják, hogy holnap is amúgy lesz még foci meccs egy percben, ezt nem tartom soknak, de nem hiszem, hogy amúgy valamit a... Valamit kell szünetbe csinálni. De vagy ott van benne a... Az elemzők, hogy igen, most nézzük vissza ez a helyzet, hogyha nem mellélőtte van, akkor lehet, hogy bemegy, ha nem védi, akkor ki a kapus. Ja, igen, igen, erre nem is gondoltam. Szóval nem elég, hogy kapura menjen, még az is kell, hogy a kapus se védje ki. Nézd, mióta kiderült, hogy a Bogdánt is be lehet hívni a műsorba, és ő értelmesen tud beszélni. Igen. Azóta szerintem én csak egyszerűen én negyed órán át hallgatnám, hogy beszél. Nyilván az, hogy a kis Bozsik megszakérti, meg a mindegy, nem is mondok több nevet, lehet, hogy nem is feltétlenül tudnék hirtelen, de vannak, akiket nem olyan szívesen hallgatok, meg 100 éve ugyanazokat a dolgokat mondják, és tényleg már ilyen running joke, de legalább már ugye nincsenek ott a Citroen-es galérok, de lehetne szerintem ebből is jó műsort csinálni. Mi kurt fel tegnap, hogy bekapcsoltam a tévét, LG tévén van, és reklám volt. A menüben. Reklám volt a tetején. Mondom, én ezért a tévéért több százezeret fizettem, és reklámot rak ki oda nekem? Hát majdnem felrobbant a fejem, de utána gyorsan rákeresem, hogy kell kikapcsolni, ki lehet kapcsolni, de akkor is idegesítő, hogy mégis hogy gondolják ezt, hogy veszel egy tévét sok százezer forintért, és reklámokat raknak a főképernyőre. Úgy éreztem, hogy annyira sértő, kiakadtam. De mi volt ilyen lábkrém? Nem tudom, mert az agyam az így lát egy reklámot, és így nem hajlandó regisztrálni. Hogy mi van benne. Én egyszer hallottam olyat, hogy YouTube reklám, ami közel-keleti fegyvergyár tankjait reklámozta YouTube-on. Igen. Sima felhasználónak. Valahol külföldön, de hogy... Ez kora. Ez azért meglepő. Én a Maxon néztem most, hogy ott, ahogy rákattintasz egy filmre, gyakran elindul előtte egy reklám vagy sorozatra. A Sárkányok házára mentem rá, meg megnéztem az utolsó részt, mielőtt elkezdtem a második évadot, és akkor bejött a második évad promója. De az legalább releváns. De az, hogy volt ilyen valahol azt a Prime-on, hogy így elkezdett trélereket mindig az élet, és az is. Na mindegy. Hogyha tovább tudod nyomni engem, az annyira nem idegesít, mint Samsung az, hogy egy random reklám. Ezt ki lehet kapcsolni a beállításokba, keressétek meg. Tényleg? Ez nem olyan, hogy ezt kötelező elviselned. Az LG-nél ki lehet kapcsolni. Édes mondom, a Samsungnál is. De jó, de nem az az alapértelmezet, hogy köszönöm, kérek reklámot. Vagy hát az az alapértelmezet. Na mindegy. Csomószor én vágtam ezeket. Régen az volt a munkám vágóként, hogy ezeket a YouTube pre-rollokat én csináltam meg a reklámokból. Vagy most nekem kellett az egészet összerakni, vagy meglévő reklámból, ami a tévében megy, össze kellett vágni egy 15 másodperceset, hogy pre-rollba menjen. Hát én ott eleget láttam már reklámokat. De most már csak az a munkát, hogy minél többet berakj egy videóba. Hát a YouTube az magától is berak rengeteget. Meg ugye úgy van, hogy azt jelölted meg, hogy hova rakjon be, de általában a YouTube-ot be is rakja. Valaki ezt itt, még egy Surfshark, és nem fog többet nézni minket. Nem tudom, hogy ez miért annyira kiakasztó. Amúgy szerintem a Surfshark ebbe valamit jól csinál, mert a YouTuber a saját szavaival elmondja lehető legrövidebben az üzenetet. Ezt nagyon sokszor más videósoknál én is megnézem. Na, főleg az ilyen meme lordoknál. Tekergetni amúgy egy csomószor. De van, ami lehet, hogy releváns lehet. Meg örülnek, hogyha mondjuk egy fókuszcsoport van, akkor legalább láthatnak téged is egy kicsit. Ja, igen, ez jó. Ó, ez kis csoki. Neki igaza van, jaj, neki mindig igaza van, jaj, a csokinak igaza van. De, tehát... És akkor tapsikolna. Kicsit elkalandoztunk. Onnan, hogy egyszerű másolással ki lehetett deríteni, milyen neveket takart ki az ügyészség Magyar Péter felvételéről szóló jegyzőkönyvben. Hmm. Feltöltöttek egy jegyzőkönyvet a honlapjukra, amin ki voltak húzva ilyen feketével a nevek, de hogyha kijelölted a szöveget, akkor megjelentek, hogy kitakartak. Ó, ezt nem néztem, ezt nem gondolták. Sajnos a Telexen nem hozták le ezt az iratot, de ha valakinek megvan, küldje már, engem érdekelne, de lehet, hogy nem véletlenül nem számolnak be róla. oda. Csak így kijelölték, és az volt, hogy háttér fekete legyen, vagy nem tudom, mit igen, mit. Az volt. Ott volt egy ilyen és festék. Mik volt? Voltak jó dolgok? Nem derül ki. Akkor az gyakorlatilag kár volt. De lehet, hogy direkt így csináltak, így akarnak szivárogtatni. Hát most már, látod, most már nem lehet kijelölni. Na most már beszkeneltet rakták. Igen, most már egyáltalán nem lehet. Lehet kijelölni, igen. Hát ez nem 17 ezer oldal. Ez csak, lehet mindet nem hozzász nyilvánosságra. És van valami, amit kiderült ebből? Az, hogy az ügyészség is belefut olyan problémákba, amiben, nem tudom, garázs cégek is belefutnak, de most már megoldották. Ez derült ki belőle. Hát igen, szomorú híreinket beraktam. Kell sajnos közülnünk veletek. Nagy veszteség érte most a magyar politikai életet. Lemondott Kunhalmi Ágnes. Lemondtak az MSZP társelnökei. Tudtad, hogy a Komjáti Imre is az elnöke volt az MSZP-nek? Azt sem tudtam, hogy még léteznek. És akkor most újra indulnak, gondolom, azt újra meg lesznek szavazva, nem? Ez még nem derült ki. Vállalni kell a felelősséget, és le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Az MSZP rendezi a sorait, ezek után pedig építkezés veszi kezdetét. Igen, azt mondta a Kunhalmi, hogy ugyanúgy a 18. kerület egyéni országgyűlési képviselőjeként fog dolgozni, de most nem az MSZP társelnökeként. Amúgy az vicces lenne, hogyha mégis majd újra választanák őket. Azt kéne, hogy minden ellenzéki pártnak külön kell indulni a két év múlva, hogy tényleg, és utána megnézni, hogy akik évtizedek óta itt vannak, és lejtmenetben vannak, azt mondani, hogy jó, akkor köszönjük szépen. Megadni a terepet az újaknak, de most tényleg induljon már külön, megnézem, hogy hány szavazója van az MSZP-nek. Gondolom 1,5 millió. De amúgy vannak helyek, ahol még vannak szavazói, ez kiderült a választásokon. DK nélkül elindul, szerinted eléri az 1%-ot? Az 1%-ot biztosan. Na hát akkor hajrá. De ez mire elég? Az MSZP-nek azért van egy olyan múltja, ami sokak számára egy érték, meg egy valami, ami miatt hajlandóak rászavazni. Én azt gondolom. Nos, nyilván ez a mostani MSZP, hogy így belebújt a DK-ba, mint egy párbeszéd gyakorlatilag úgy működik, ez már igen nem tud megszólítani olyan sok szavazót talán. Én megértem az MSZP-ben azokat, akik nem akarják felszámolni a pártot, csak azt akartam mondani, mert van egy hagyatéka, ami hát sokak számára amúgy szitok, de az ő számukra meg lehet, hogy egy olyan plusz, amit nem akarnak hagyni elveszni. Meg ugye van egy szervezet, van egy csomó ember, aki dolgozik benne. Most már lehet, hogy több a tagjuk, mint a szavazójuk. Jó, de most ott van egy párttal, aki nézed a statisztikákat, ilyen lejtmenetben van, és gyakorlatilag már önállóan nincsen gyakorlatilag szavazója. Miért nem lett tisztessége azt mondani, hogy én ennyi több volt. Vagyok, mint ez a párt, én majd párt nélkül is megállom, de hogy ez a párt maga ennyi volt. Igen, ebben ennyi volt, ez láthatóan a tendencia alapján folyamatosan kopik a szavazótábor, és most már olyan százalékok alá mentünk, ami tényleg már csak arra jó, hogy hát elvigyünk szavazatokat, ami gyakorlatilag csak a Fidesznek jó. De nem az, hogy mondjuk egy új párt, aki még nem is mérette meg magát, legyen az mondjuk a 2RK, vagy a Mindenki Magyarország, akik még külön nem is indultak soha rendes választáson. Meg most kezdték. Ők nyilván építkeznek, meglátjuk, hogy hova jutnak ki 10 éven belül, de aki már 20 éve ilyen lejtmenetben van, azon el lehet már gondolkozni, hogy itt a tendenciák. Valószínűleg elgondolkoznak, mert hogyha sose indulnak már egyedül, az azért az árulkodó, hogy tudják, hogy egyedül nem állnak meg a helyüket. Szerintem nehéz lehet, nehéz helyzetben vannak az MSZP-sek. A Molnár Zsolt amúgy volt a Telexnél, és egy órát. Ja, muszáj lesz külön indulniuk amúgy. Nem lesz muszáj. Tudom, hogy 15%-ot kéne elérniük, hogyha kettőnél több pártunk. A DK biztos, hogy nem fogja őket magával vinni. Csoki. Biztos, de, hogy nem. Jó, de... A DK majd megkockáztatja az MSZP-ért, hogy nem jut be a parlamentbe. De akkor ez meg azt jelenti, hogy akkor majd létrehoznak egy közös ilyen ernyő szervezet, az lesz, hogy a baloldali párt, és akkor abban van a DK, az MSZP, a párbe, mit tudom én, de amíg ezt ők fönn tudják tartani, hogy egy külön pártként létezzenek, addig ez nekik egy jó buli, nyilván. Már csak azért is, mert hogy legitimitást ad nekik, hogy van egy párt, egy frakció benne. A DK azt fogja hagyni őket rögtön az útszélén, ahogy ez. Nyilván, most itt vége van a jó világnak, de mondom, a Molnár Zsolt, az a Telexnél, az még ezt magyarázta, hogy az MSZP az van, lesz, meg hogy kell egy külső miniszterelnök jelölt, a pártokon kívülálló, egy baloldali, egy konszenzusos, azt mondta, hogy habár Horn Gyula egy van, ott, de hogy lehet egy külső ember behozni, és majd azzal el lehet érni egy változást. Hát nem tudom, sajnos úgy tűnik, hogy nincs mit tenni. Ez már jóval több szó volt, mint amit a érdemelt, és régen túlnyújtunk az időből, ezt nem figyeltem annyira az időt. Szóval, akkor tudjuk le az, a párbeszédnél meg elégedettek, akármit is jelentsen ez. Nem tudom, hogy mivel, de A Párbeszéd elégedett magával. Hát, jó. Igen, mert ők nem rontottak annyit, nem volt honnan. Igen, a nullát ezt el lehet osztani bárhányszor nullába. Ez volt mára a... Jól van ez így? Gondoljátok meg, jól lehet, hogy érdemes minket támogatni Patreonon, az ipon.hu-n a Jól van ez így kosárkóddal, hogyha vásároltok, azzal is támogattok minket. Kopasz Csimpánz webshop. De az a lényeg, hogy a leírásban ott van a link a jegyvásárlásra, elég sokan elférnek. Nem kell aggódni, de ki tudja, hogy lehet, hogy senki se akar meg jegyet venni egy jó bulira, meg arra, hogy a csokival fényképezkedhessen. Az sajnos arra nem lesz lehetőség, csak Ádámmal lehet majd fényképezkedni. Egy ilyen nagy sort kell majd odaállítani. Majd jönnek ilyen provokátorok, és akkor te is megmutatod, hogy hogy kell ezt kezelni, nem? Szóval ott van a majd link. Majd veszekedhetek velük, hogy befostam-e. Ennyi volt mára, és holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.